ده هدايات امراض هدايات بهم كده ديني اعتبار سره دغه غلط علاقه روانه ځکه نفاق ته ترجیح ورکړه دا سلالت ته ترجیح ورکړه کفر ته ترجیح ورکړه ديني اعتبار سره دا غلط علاقه او هغه قانون ته کومه ټولاره لیکلې چې ضروري ده چې د هدايت امراد هدايت ديني د دې نه مراد هدايت په تجارت کې دا تجارت یې غلط ده په تجارت او کوي دي وما كان المختلين او نسبه الهدايه منذ كيف تجارت كي تصدرت التجارت كي داخل كل خسرا مرة تجارت كي ده اگر التجارت پا ابجد وبانه نتوئي ورپسین مثال اللہ تعالیٰ ذکر کئی اور دو مثال مقصد بیان شو کی صورت دفارا دکی ازاق تو ممثل چلی او شے او دیو مسئلی داخل ہوتا ہم بھی پورا دو مثالی نتی کرتی گی یو مثل هم که مثلی لذیب توقد نارا سرا او دین مثال او کسکی بین من السمائی فیه ظلمات و رعب و برد دیاد جمهور و اطراف سنیس باندی دوار مثال میں تعلق ددرے میں تائفی سر رہے دو منافقات دل افاق دا غیر تحیر او دا تردد دا وضاحت تفارہ دیگر کوئیشی ملی او د مولانا حسین لیسی رحمت اللہ رہے سنیس بانے امام سا حضر اکرائیس سے پترس کی بیان کرو نوی راڑوں بنائی بھی کار کرے نزد و تعلق سے دبے میں تائی کے سرا لیکن من لذین کفرو سواقن آرہی سرا او د بین بھی کار تعلق او کسل کی بھی منت کما لديه صادق لديه بدره مفايد في السراء ومن الناس من يقول آمنا بالله لديه أو بدا تنبيع بطارش أو دون منع توجيه مطابق أو بدا تخيير بطارش د منافقانو د حال وضاحت څخه په دې لومړي مثال باندې کې رقم دته اختیار حاصل دي او په دې دویم مثال باندې کې رقم دته اختیار حاصل دي او د تنبیه په پاره باندې او د تحقیق په پاره باندې او هغه د لومړي کوډ مطابق کوم او د تنبیه په پاره کې دي څنګه حضرت پانی سره موږ کولای بیان کړو چو منافقان خود اسمال دی یو آغا منافقان دی چه اغیق پا تحیل او پا ترزق کی فرم کن فاکو فا اغیق باندی پا نفات کی بہت جبالیت تاگی دارو فا اغا منافقان و تنفات نیمی دو وجه دی رو بای مثال دا اغیق حال دو وزارت کو پارا دی او بعد منافقان دا دیو چا چې هغه په دې تحیر او په دې تراتب کې دومره فاصل او فلک نو نو دا هغه د هغه څه وضاحت لپاره د دې مثال بیان شوی دی او کتلې دې نه راځم بیا ته جمهور مفسرین حضراتو پنځ باندې چې هغه وي دا ټول مثالونه د مرادکانو سره متعلق دي نو کوم او د تنبیه لپاره کېږي او مرادکان ځونه یو هغه نوعه ده چې هغه مقصود به نفاق ده او بل هغه نوعه چې هغه مقصود به نفاق نه ده پوره په دې نفاق کې فاصله ده د بیا هم او د تنبیه لپاره کېږي لفظ مثل دا په قران مجید کې راځي په معنا د حال باندې په معنا د وصف باندې او دانګي په معنا د کیسې باندې او په معنا د امر عجیب باندې دلته کې په معنا د حال باندې فمانا دو وصف بانی مثلهم کمثل اللذی اے حالهم کحال اللذی وصفهم کوصف اللذی دو منافقانو دو حال تجویده دو مصور خلق تر چه اور بل کرده لے حاصل کرے سکتانی دشپیر تیاری دتیاری دکتانی دپارا اغیر رنا بلکی اور بلکی اور اولگی رنا پیدای گیر کا پیر چکم زائی اغم روخانش اور چکم کرلے تو کسیزو نہیں داگی کا حمدے لکو محفوظی نو فائدہ وتا حاصل ہے لوگوں نو ولیکن اللہ جل جلالہ وہ دغی دک اور مرضی او ختم نہ دیا کہ ارے پاس او تو او چکم اغا فائدہ وا اغا فائدہ ختم دا حاصل نو اس زمانہ کے کام حالات اندر کا شان ہے لکہ سرن دی صدقہ خلق دی په سفر کې په تیاری کې د دې تیاری کور ورکی کور ورکی رام حاصل شي فائدو شروع شي ولیکن یک تم ته خدای پاک کیدای راولې دې او عمر مړ شي نو دې بیا په تیاری کې پاتې شي فائدہ ختم شي دا دې دې منافقان دې تا دا دې یو کمی حالت الله تعالی بیان کړی د څه کزا باندې بیان کړی نو څنګه چې دې دا دې باندې متخیره پاتې شي ته خدای اوسو نو دای څه پېښې دي کولای تا نو څنګه چې تکړه سکتانو د اور د بلولو کوشش وکړو اور یې پټ او اور یې مړ شو متحجر متردد نو ځکه چې دا منافقان مو په حیره دي او دای چې کوم متردد دي څه څه کوي نو کدو گوئی مطلهم کمثل الذی حال لذی منافقانو پشانتی دا حال دا آخر کلے جستو کد نارا چی بل کری اور لرا فلما اضاءت ما حولهو هر کلا شروع خانشی چار پیچل لدوی نو ذهب اللہ بنورهم بودلو کی اللہ صلاح کرنا دوی بانی وترقهم او فريد دوی دراتی ظلمات فتیرو کی لا يبصرون چدی قتل نشی کولے متحیرشی متردیدشی نو تک کشانت منافقانو آمان نائی بوئی بی ایمان فائدہ و تو شروع شوا خبر بیا چکم او کفر طرف سے میدان بیا چکم متحیر دی متردد دی سوکو ایمان طرف تی کو کفر طرف تی نحوی اعتبار کرو تا ہوئے اللذی جن سے لقید خریف اور لکتیر تفاظ آتی لفرمانا رکھا اللذی نے کہی اور اس تو قضا دا مفرد سیغہ کے داخلے دا دا اللذی کے لفظ پہ اعتبار کرو دا مانا پہ اعتبار کرو تا سنجھے ہمارا تھا نظام اول ہے پہ جمع بانی کہ عبارت بتا سانی او فما حولہو کی داہو زمیر کرا رہے دا دام تلفظ دا اللذی پہ اعتبار کر مقرار رہا رہے او اللذی میں نظر میں جنس دے نظام زمیر ام پہ جمع بانی اول ہے مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون آسان شيء بعد او بعد كيف قرن ولي او فتيه وبليغ كرام نا تلفظ دمانا دلوار خيال كافي الذي تلفظ في اعتبار سر مفرد دمانا في اعتبار سر جمل تلفظ في اعتبار سر مفرد استو قدم مفرد را دے ما حوله بهو زمین مفرد را دے دمانا پہ اعتبار پر جمع دے ذہب اللہ بنورہن کی زمین پہ جمع سرکہم کی ہم زمین پہ جمع لا یکشرون کی زمین پہ جمع را صیغہ پہ جمع را عبارت باقا دا آسائل پاریوزنا دیکھئی مطلوهم کمطل الذین استوقدوا نارا فلما اضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون میں عبارت تک کشن سے عرب سے دیکھا اور تو صرف زمانہ لحاظ اٹھا دے صرف لفظ خیال اٹھا دے گا کہ زمانہ لحاظ اٹھا دے گا مثلهم کمثل الذین استوقدوا نارا زمانہ کا جب آتا جمع الذی اور جب لفظ خیال اٹھا دے نجائے عبارت دار سے کہیں جاؤں گے اسے اسی اقام بشن کمثل الذین استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات لا يبصر اما تمام هذا بدل لفظ كيف بقى وخبره الاري الذي تمام كيف بقى بدل لفظ كيف بقى لفظ لفظ مفرد لكي استوقدوا وترقوا المفرد ما حوله هو ضمير وتر المفرد ذهب الله بنوره هي ضمير وتر المفرد او تركه هو ضمير وتر المفرد لا يبصروا صيغه وتر المفرد نقوم عبارة برابر ودا طريقة قرآن مجيد اختيار دولي لكي قرآن مجيد ده فصاحة او ده بلاغة فأفضل كمال كده ها لكي قرآن انتهاء كده نقوم ثلاثة اختيار ستقوم دماغة كده او بل رعایت کا فاصلی پر جمع رہا ہے ذکر پائے کہ بیا فاصلی پر دیگر ہوئی پھر جب تو صرف او صرف درفت کیا ساتھ رکھے او چې دغه او د معنا د وړو خیال څخه تر شو دا تل کو اولاد تر کو دایمي اعتبار پر ځان لري تاسو چې وامه د ترجمه کوي دا څنګه کوي موای نه هغه یو چې دا استاد زما په شان چې کوم دغه څه یې فاو مطمئن دي چې کله موږ دا کار وکړو دا کله هغه کېدو کوم محدودی کنه په ځان خدا ته نه لغوی اعتبار پر اساس ګرامر په اعتبار پر دا درې وړ څه په دې کې کې دي او قرآن مجید په کوم څه اختیار کړ او لا ځکه دا خپل کتاب او باندې چې خبره کوي چې کله زمير دې کړي دغه څه یې نه مناره یا څه پوښتنه کوي معنا ته پېږي دا نه پوهري یا څه پوښتنه او په خدای باندې څنګه بحث کوي نو بیا په وخت په یو کلام کې کوم څه دغه څه انته کوم معنا کې اخته نه ده چا څنګه نه ده الله دې وګړي لري نه ده چې واحد وګړي دا څنګه دې په ټولو کې نه یې وایي چې دغه څه دې کتاب په الفاظو باندې مطمئن دي چې کله وي داتې کوي کله وي داتې کوي دا د قرآن مجید د اعجاز د ثابتولو لپاره نه کوي ها تاخذ جمهور مطابق بدره متایدی وضاحت کے مثال مراد سے حدیث کا مطلب نے فرمایا کہ دا ذی متایدی کر لگے لیکن الذين كفروا کر لگے نبی ادارہ کو اس بانی تقدیرہ کو توجہ رکھ رہا دیں او هم ضمیر آبیا منافقانو ته نه دی راجع بلکې کفارو ته راجع دی نو وایي مثلهم حاضرې کفارو چې دی مع النبي او د نبي کریم علیه السلام سره چې واخلي کمثل الذي په شان کې د هغه کس دی استوقد نارا چا بل کړی اور لرا د اور نه مراد هغه څه شي او اور د ایمان فلما اضاءت ما حوله نفسر کلا اضاءت چرنا الى ولی دا اور ما ذهبت حوله چې چاپیره د دې نو خلق راضی مسلمانی څوک د یو ځای نه څوک د بل ځای نه د مدینې نه خلق راضی د طائف نه خلق راضی مسلمانی فائدہ حاصل دی او دا تک کدا خلق چې کوم دی نو الله تعالی دا غیر استعلام کوي ذهب الله بنورهم د بوتل کې الله تعالی بنورهم پرما د دوی باندې ګران مراد تاسو کې ایمان الله ورته توفیق دی ایمان ته وَتَرَكَهُمْ قَوْمِ دِبِلَا فِي ظُلُمَاتِ الْفَتْيَرُوْكِ لَا يُبْصِرُونَ چِدَئِ قَتَلْنِ فِي قُولِ او بِلْكُلْ مُهُرْدِ جَبَّلِتْ لُلَدِ سُمُّن هُمْ سُمُّن بِدْعَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَاقٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سَرُولَدِ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ثم بكم عمي ثم دوی کان دی بكم چاڑا جان دی اومیون او لاند دی دهاپنا فهم لا يرجعون پس دی نوا پس کیگی فهم لا يرجعون عن الكفر دی نوا پس کیگی دی کفرانا او درون بنای ته کی مطابق ثمن امن بوک بوک بوک بوک ما اوم جون قوم لا یجو لدا د مناطقان او هغه سب کته نه مراد را چې د پنی پات کرا ته او مزای کان دی د حقنا بوک من چارادا دی د حقنا اوم یل الان دی د حقنا فهم لا یجرون عن نفاقهم دې د خپل نفاق نه بالکل موافق دي دا د اخر اصفه تکلم صمن جمع د اصم ده او مؤمن جمع د ابکم ده او عيون جمع د اعمال او نحوي اعتبار ده دا اخبار باتي مبتدا و طلبات هم صمن بؤمن عميون دارو من امیتاج بین امیتاج بین امیتاج دارو منی قول مطابق نظام دا منافقان دا لفاق دا وضاحت تفارده دا غیب تحیل او دا تردد دا وضاحت تفارده دریم مثال حاصل داري کله منافقان چې په دې په لباس کې ذاتي متحیره دي او ذاتي متردده دي لکه داخل کوي کم خلک تور شوي باران وري کی ذل او جفړی یو د شپې تیاری بلکې ذل او د جفړ تیاری او دارنګ د وریا دي تیاری یا اسمان کو کی پرتیگی برہناؤں میں او اسمان کو کی پرتیگی جل جس کو دیوں گی ندا باران پر اثر سکے نکر تیسی سی کرنو رو سی کہ پرتی نسو کی اگا غبون کی بودی ورد دیکھا اور پسید اور جب کی کہ تملنی کہ تسند اللہ بن رحلات مش غریبانا مطردد اور حیرانی کی سور کو بنی بودی نکا حالت کے جن لے جبر لے دیر باران لے جتا پناداؤں نہیں کرے سوک اپلی یکا ایک قدر سے طوفان کے راگیر شو نو گنگو نہیں کرنے نسرنگ اتدا باران والا خلق فدا غزول کی پا جربر کی پائے کی متردی رہی سچے سرنگ کی کولے فدا منافقان ان پر ایک متخیر رہی فدا نفاق کے دنفاق پر ایک طوفان کے متخیر رہی سوک اپلی او جون کتا جیمہ تفصیل دا منافقان سمو تا جب بڑھلی سنے لگے نسی کرو تا سو فائدہ کیا رکھی کہ اسلام کی نم مسلمانوں نے پہاں کے ہاں ملے ہوتی او تو کرتا سو فائدہ نہیں ملے لی نزیاد کافران اپر رکھی بدا انتصال او کسید من السماعی نا او دو قصیر پر پارکی او یاد سنبیع پر پارکی او عبارت داتی کئی او مثلهم کمثلی اصحاب سنجیدن عبارت کی نظر او مثلهم کمثلی اصحاب سنجیدن او یا حالت دی منافقان کی دے پشاک تی زہارت زہر ملگورو تفیر باران دے سید پر رجی المطر شریف تیز باران دے دے لکتا پشکال او دبادرو باران کی دا اسو جفر کی او کسیدن او یا حالت دے منافقانو پشان کے دالت دا ملگرو دا تیز باران دے منت سمائی دا جانبا دا آسمان نا تین ظلماتن سپائی کے تیریبی ظلمات جمع دا نکم از کم درے تیری یو تیارہ دا شپی بلا تیارہ دا باران او دا ظلم او درے ما تیارہ دا وریت او بل پکیتی وراعتن او پائے کے ڈرسوس بھی وبرزن او پریتناوی ورعد صوت شديد. ګړګو دې ویری او برق پرېنا بجلی چې کمپلکس وي نو دا چې ذلوي او باران چې خلک راځان دي نو هغه خلک یې څه کوي یجعلون اصابعهم بين الواسي قدقلي في آبارهم فوقن قلقه من الصواعق توجيد تندرون حضر الموت تيريد مرنا يجعلون اصابعهم اي يجعلون اناملهم ذكر الاصابع ده مراسل انامل ذكر كل ده مراسل جسد ولیکن اصابع ذکر کا انامل ہو نہیں تو مبالغے کی بنیاد پر ذکر دا خلق دا ذکر پر پریشان ہے اگر کی تم دا یہی اگر کی اور جب تو تم دا پتہ نہ کی کہ دا ذکر اصابع یہ بھی کو وزن کی نور کی کرا کو جی ہدا کی دا بول کو پرور مان پر جدا تو دا کو وقت کو لو کی تو ورن یا سجا تو کو دا اثر کو ورن بدای پر کو جی دا کہ دا اصابع یہ بھی کو دا وزن کو ورن دا کہ دا آواز داغی نمازی نمو بارا بھی تیسا رہا یجعلون اصابعهم دلکات دلی اوکتو قل لراسی آغانهم فوقن قلک من السبائق دوجید تندرون سائقا لام اصوت سبیت تلیش تندر حضر الموت دیرے دمرنا چیتا تندر دا مدر اخلاق کی او دا غیر دو وجن امرو کی واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالی جہادہ کون کرے پر کافران و باندے خدا منافقان دا سے منافقان کی سنوہ سے جرباریت سے نظر کے دے دیکھ اسلام کا رکھائے تا کتے نہیں کی ذکر اخلاف کو گریز کرے ولیکن مفاد پرست کا ہونی دی کہ وہ سب فائدہ پر گفتار ہیں جیسے مسلمان اپنا کے ماں ملاوئے یکاد البرق قریب دا بریتنا دا بریتنا امراض پرسی دے جسلا فتح دا مسلمان یکاد البرق قریب دا بریتنا یقفت ابصارهم یقفت ابصارهم کی کری کری کے نظر نظری خطف پا اثر کے غوطا کے جو دگرے لیکن آتا سب راشی اور دسر کے بجے پر ایسا میں گنگو لگے لیکن تختور تھا یہ گنگی رہول تھا پدے بانے پر ساتھی وچې کله د افصال تر ذکر شي نو مراد څنګه د سترګو د اړې کېدلی مثال په تور باندې دلور څو اذان د شیشه مقامت کا څه کې بریښي اوس په نړۍ کې پر سفارا او د دلور څو اذان کې پریوزي څه کې بریښي بنده په نظر نه کیږي کا وله نو د نظر دې نه کیږي کا وله په او د بریښېدو څه کېږي حق کوم اثر وته لري لذلك كان في ليتم الإسلام دا ترجيك دا نداول السرق بريخي كثير ودنش فتبيت بان يكون جيو او دا مسلمان الفتوحات دا قضيبا لزائيهنا وخانا ذر ودنبوري سرق بريخي يكاد البرق قريب دا بريخنا يفتح أبصارهم کہ او بری خیل ترکی جدوی قل لما اضاء لهم حرواری ترن آئی راشی تدید پارا مشوکی تید وانشی پاری کی و ایسا از لما علیم اول کلاسی تیاری کی بدوی باندی خوادو دی قدری کی نسمات لائشی خنیمت میں لائشی درہ رانی دا مشوکی تید وانشی پاری وی منگم ساس مسلمان بھولے ہیں منگم خامن ناتا سر ویلی ہوا تیرا اغنم آلوی انسان کله کوم مسلمانانو ته تکلیف راځي شکست خوړي حالات راځي نو قام دیوند سره نیول او درې دی لدينا فالله تعالى هذا توفيق الإيمان لا تذكر نده مورد جباريت نده لغيره شاید تولا غيره كده ده أقبل طريقة پرينو خدا ده سرادوس أو تحيور پرينو خدا أو إيمان ترى نده لدينا ده أكثر غوغون هم ده قادم ده شخدا كنا توفيق واقعي بس ده أغا مقتوم به منافقان وخشان تنسي ولو شاء الله او كذلك وصل الله تعالى لذهب بسمعهم نقام فاضل بكر وقوبون ضيباني وابصارهم او بسترقوا ضيباني لك سرم كتل خلوان تسكين دتا تتنا تسكين اولي بالله تعالى دتا تسكين لقد اصد الله احتياج ان الله على كل شيء قدير بشك الله تعالى فهر يوسف بانده قادر ده ما الله جل جلاله اوس چسرنگ رئيس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول اغا تو كفر بانده مفتوم کو گردو اگر تشانت بل منافقم کوری شی بل منافقم کوری خاندان مثال بل استفاع در منافقان مطالق اپدی کی گیا توجیب عدلت و ضرورت سے سکر بل استفاع در منافقان مطالق ہاں البتہ دے اعتبار سرا تفصیل پر گشتہ دے کہ دا مثال بیان شوئے دے تو منافقانو تشبیح ورکر شوئے دے یا تو کفارو تشبیح ورکر شوئے دے کما زلی لذی دستو قدن آرہ او دارنگ او کسی جیب من اکسما ندا تشبیح تو مفرد تو مفرد سرا او خدا تشبیه ده مرکب ده مرکب سره ده ده تفصیل اتش کره ده تکم تفصیل نیده ده بیان کر ده ده تشبیه ده مرکب ده مرکب سره بس ده دید تحیر او ده دید تردد ده غیب و ذاعت اللہ تلا کره اولی ده یوی تفصیل سر ده غیب و ذاعت کو بیای ده زمی تفصیل سر ده غیب و ذاعت کو او تکم حضرات تشبیه ده مفرده ده مفرد ده کبیره نگردولی ده ناغی پسی ده یو یو مفرد یا وزارت که ده یو یو سیب وزارت که ناغی سننا ندلون بنای توجی مطابق آلون بنی مثال که اس سو که ده نار ده نار مفرد لسانی ایمان او فلما اضاءت ما حوله لإضاءت ما حول ممراض او بكل فوائد ده فإيمان بعد ان يكون فوائد دنيوي حاصلين اغتنا مراد نمرافقان و حضرات تا فلساني ايمان بعد ان يكون فوائد حاصلين دل شروف ذهب الله بنورهم اللہ تعالى دیرنا حق نقلها سنگا باطلاع نفاقهم الله جل جلاله تزي نفاق اغواجه كده منافقان وتركهم في ظلمات لا يبصرون او قد بين مثال او تسجيب من السماء. نبديكي د سید لمراد هغه ایمان دی د ظلمات او درات لمراد شدائد او تکالیف دی او د برق لمراد فواید دنیاویت ایمان او د سواعد لمراد تکلیفات شرعیه دا د مفرد او مفرد زارش د خویب نمراد ایمان او د ظلمات او درات نمراد تکالیف او شدائد او د برق نمراد فواید دنیاوی فواید او د سواعد نمراد تکلیفات شرعیه احکام شرعیه او دارنگی بڑی طریقے سے رنگ لگوڑے شئے دو سویب نمراد قرآن پاک ایمان اور ہدایت سے کم تا لگا چی دبارن لگا چی لگا سرنگی باران دبارن آوری دو قرآن مجید نزول اگر دلو یہ محفوظ نہ کرو لگا سرنگی کی باران دبارن آوری دو سویب نمراد قرآن پاک او ظلمات او ضلالات امراض وعيدات او تخفيفات او برق امراض او رشد او هدايه چې قرآن مجید ذکر کوي او صواعق امراض او وعد او وعيد يا احكام د قرآن پاک د دې طریقې سره موږ لګېږو تر دې ځای پورې بیان د فرقې صلاتو وشو د هدایت په حواله باندې اوس ورپسې دا و اصلي د قرآن پاک ذکر کیږي او کتاب د ټولو انسانانو ته که یهودی یې که نصارا یې او که مشرکین یې او که بل څوک یې بل څوک یې د الله جل جلاله توفیق قبول کړي دا و اصلي د قرآن پاک نظامت الى التوحید او قاری باندې دلائل عقلیا اور وہاں بھی اصول کی تشریح ہے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے خلقو عبادت کوئی درب فل فقط الذي ذاغرض خلقكم في پیدا کری تاکو والذین من قبلكم او پیدا کری دی آخرت جروان دیتا کنو لعلكم تتقون دید پارا کے لعلكم تتقون دید پارا کے بچے تاکو دا زاب دا اللہ درانا لعلكم تتقون العذاب او توحیدم قبول نکو خزائم جہنم دے او خلوص پر ناز ورقتی الذي دوام الذين بدل دے اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي جعل لكم عبادت کئی تا رب جعل لكم الارض کی گردولی دا ساتھ دا فارس مکل را فراشا اے کل فراشی بشان کے دا فرش والسماء او ګرځولې دې تاسو لپاره اسمان لرا بنا ان کل بنا او شاته دکړ وانزل من السماء او نازل کړې دې الله تعالی من السماء د جانب د اسمان نام ان وګولرا فافرج به پترای دې په دې باندې من الثمرات دې نیو نار کلکم قرا کتاب د پارا فلا تجعلوا لله فاستعصوا مگر زوائد فاد الله تعالى اندادا شريكا وانتم تعلمون او آزاد جفوه قيتاكو انه لا خالق الا هو لا الله تعالى نتلاوه بل سب خالق نشتره نصرن قيتي حصر دا خالقیت كوي فزاد تباري تعالى كي نحصر دا عبادتو كي فزاد تباري تعالى عبادتون بيادة دا سيامة كوي قرآن مجید دا اللہ تعالی رسول کتاب دے دا اللہ تعالی رسول کتاب تسلیم کئی او قصاصو پسیم کی دا دی مطالب کل شک تو بشت دا غیر اللہ دا طرف نرے او انسانا او کریان دا دی کتاب جو رشی نبی معارضہ او کئی مقابلے سے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ كَتَيَيْتَاهُ فَشَكِّ مِمَّا دَآ كِتَابْنَا نَزَّلْنَا كِمَنْغَرَا لِكَلَدِهِ عَلَىٰ عَبْدِنَا فَبَنْدَزُمْ غَبَانِهِ شِ مُحَمَّدَ رَيْهِ سَلَامِهِ نو پا دیکھ اس کا جو سشک شو بھئی نفقتو بصورت فسراتلو قیتاتو قیو صورت مختصر بانی من مثله دمثل دینا ودعو شهداءكم رو بلیتاتو شهداءكم آلیہ بل من دون اللہ ما سوا دل ترانا ان کنتم صادقین کچرت ایتاتو اسمی نتاکی اللہ تعالی د معارضی مطالبه نه وکړه او دا تحدید او تهدید دی که تاسو شکید دی مطالبه چې دا خدای کتاب نه دی دا د مخلوق کتاب دی انساني کتاب دی دا بیا انسان د انسان کی کتاب مقابله کوي بیا تاسو مقابله کوي او یا به دا معنی چې دا انساني کتاب نه دی انساني کلام نه دی دا د الله تعالی کتاب دی او د قرآن مجید دا صحیح دا او دا چلن چې دی نو دا تدریجن دی ها تدریجن نو سورة الاسراء آیت نمبر 88 اقرا ور Thank you. نو اول ته ټول قران مجید مطالعه کړئ جوړا دغه آیت تر نزول پورې چې ټول قران نازل شوی دا کاوی مقابله کوي قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا لئن اجتمعت الانس والجن فکثر یوزئ انسانان او تریان على قدی بعدی ان یاتو بمثل هذا القرآن چدیرا سلوکی پمثل دلی قرآن پاک بانی لا یأتون بمثلی دیرا تلنشی کولے پمثل دلی ولو کان بعضهم اگر بشبا دید دوی لباز اندفارد بعضو قلیران لا تل او معاون انسانان د پیریانو او پیریان د انسانانو دای دی یو بل ملاتړ کوي او تعاون کوي او د قران مجید معارضه کول غواړي مقابله کول غواړي بالکل نه کوي دا د دې وخت خبره نه ده بیا ورته دې کړي چې تخفیف خبره ده سورة هود آیت نمبر 13 هم يقولون افترى قال ديواي افترى هود زان نجل قد پیغمبر قرآن پاک لرا دای دا خبره کوي کیسه راو کیسه راو دا ځان یې جوړ کړی دا انساني کلام دی دا پیغمبر د کې سوچي کې په مزاني نه باندې او بیا یې مضمون کلی کې ظاهر هم ته بیان کړي زه دې راته یې نو دا دې کار خو غلط دی غلط دی او کفر پر دې وخت تصدیق دا کیږي د بیا د مقابله کې د ټول قران څخه مستند یو ډېر څه دی نو قل فاتو بعشر سور مثلی ان کان الامر كذلك فاتو بعشر سور تو واقعي معاملې مدک شان دي لکه دایې ته وایي نو قل اوه اے پیغمبر علیه السلام دویتا فاتو بیا شریتو ولن پترات بلو کیتا کو پلت صورت نو باندې مثلی پرشانتے تو قرآن اقواد باندې مثلی صرف اعجازی اتی آپ وگی پانا کبھی وگی تو ضرور کر خنا چنے دا خبر پتا رہی دینے دا مقتدا پتا رہی اون دا دی قرآن مجید تفاری ہو دا میا لکه ذات موجود کلام ته وایي او بیا دا چې قرآن مجید نه سره کوي یو له سره څنګه تیر پات کوي نه مختار یا ته ته تاسو پر ټول جوړ کړئ رضانا موږ کوي فاتو پس راتل کوي تاسو بیا سری سورین فل سورت نو باندې مثلی د مثل د قرآن پاک نه مختار یا ته مختلفات چې خانزاد د ځان له کولی شي او په انفرادي انفرادي لږ ټولې نو که ته وضعو من استطاعت من دون الله تو خدای نه الهه وته شکر هغه نه راځي دا چې کم د تفصیح کاری کم د تبلیغ کاری چې انسان دی او کجې دی نو را مدد کوي او وضعو او راو بلیتاتو من ها چالرا استطاعتم سوى كلريتاتو من دون الله ما سوى دل تلانا ان كنتم صادقين كجتئيتا فرستني رسولي فتكي كأنه استراه دا قرآن مجيد دا دا دا كريم عليه السلام والسلام ذاتي تصريف ته دا دخلي كلام نرد نبیا هم دا عرب دی او داتون دا عرب دی بلکې تاسو په خپل فساد او په بلاغت باندې ناز کوئ. نو عربي کلام هغه ستاسو په منځ کې مشترک دی، مقابلې ته ورپسې فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاسْتَجِيبُوا إِجَابَةً لِّلَّهِ وَلِلرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. ضمير لكم خطاب على المسلمين متكلم نبيات في كل مقدر كان مفهوم برابر. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاسْتَجِيبُوا إِجَابَةً لِّلَّهِ وَلِلرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نُرَىٰ رَبَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ الْكِتَابُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا دا د خدای په علم مستمل دی، ځکه تاسو مقابله نه شئ کولای. که دا انساني علم باندې مستمل کتاب دی، تاسو به په خوا مقابله کړی وای. خو تاسو چې میدان پرېدی د معارضې، نو دا ولې پرېدی؟ ځکه دا خدایي کتاب دی، چې خدای په علم مستمل کتاب دی. نو راته تسلیم کړئ. انما انذر مشتملاً بعلم الله دین آدم پر شروع دے حالے کون دو دو کیسے مشتمل دے علم دا اللہ کرا مخلوق دو مخلوق دے علم مقابلہ کو رہی و مخلوق دو خدای دے علم مقابلہ کو نہیں شکو رہی. اوہاں و اللہ الہ الا اللہ دا عطف دے فانما انزل بانی میں یوں قدی مطر رسان کوئی کہی دا خدای کتاب دی، خدای په علم مستند دی، تاسو هیڅ چری مقابله نشئ کولای. او دین و الله اله الا الله د دې څخه کوم مرکزی دعوت راته تسلیم کړي او کومه دا لا توفیق کومه. فهل انتم مسلمون یا کنا استفهام متضمن دی معنا د امر الله ای اسلم اسلام قبول کړئ. یو توجی دا راځه بل توجی فإن لم يستجيبوا لكم يستجيبوا کی ضمیر اگر راجی دے معنی تقاتل من دون اللہ تا او لکم خطاب مشرکین تا مشرکین تاسو دا الہام تاسو سره نه دیاري مقابله تا ودعو من استطاعت من دون الله نور بسي مشركين كتصار لك فإن لم يستجيبوا لكم فسكتصا إجابتنك در آلهو لكم ساتو دفارا اي مشركين نفعلمو فسكوية شيء اي مشركين أنما انزلا في شكا قرآن فات نازل قرشوه ده بإذن الله فدا جعال كيش مشتمل ده فيدم دلال تلاباني ذکر کا جو دا الہ مقابلہ کی نصیحت ہے یہ جس کا تو الہ مقابلہ کی بولے تو بے پانت تو بے سے مقابلہ ہو گئی اور ذات کی قبلہ دین مسئلہ رمضان سے لے گئی وا اللہ الہ الا اللہ ذات کی تل معبود سیوا دنا فهل انتم مسلمون قد آیا یہ کا تو مسلمان ہیں جی اس موقع اسلام سے میرا جتنا اس پر مسلمان ہیں دا علوم بنائی توجی آدم و فسرین و آدھا رابط کردا او دا زیمہ توجی ایمان خادم کردا نفدے کے دلت اس کی رسول تحت دیگا ایزا کم از کم دیولت اس کی رسول مقابلہ ہوتے نور تفی سورہ البقرہ کی صرف اور صرف دیو سورت دا اغیر کلمی وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله. لسو رسولو خیره دا لسو رسولو مقابله نه کوي کوره کدا انساني کرام کم از کم دیو صورت مقابله وکړي کنه بلکې صورتین کې مفسرین لیکلي دي تنوین د پاره څه ده تنوین د پاره د تقلیل ده بصورت قصيره په یو صورت مختصر باندې. چلو د سوره البقره مقابله نه کوي کوره د آل عمران مقابله نه کوي د النساء او د الاعراف د دې مقابله نه کوي نو د سوره اخلاص مقابله کوي د سوره النصر مقابله کوي د سوره الكوثر مقابله کوي ځین تمام له خبره دا څه وایي فتو بتورتن فترا تلو گئی تاسو په یو صورت مختصر باندې من مثله د مثل د قران پاک نه فل اعجاز و عدم التناقض په اعجاز کې په عدم تناقض کې قران مجید معجز دی لذا کشاف کې معجز صورت پیش کړي او په قران مجید کې تعارض نشته دی تناقض په کې نشته دی ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كذا غير الله ترى من تعارضات وتناقضات في وادعوا او راوا فليتاسوا شهداءكم غواهان فل چاہے تاسو د دعوی د صحت گواہی کی کتاب کو ٹھیک وایي له شهدا او خپل معنا باندې او یا شاهد چې کوم دی د دې ته مدعی امداد کوي په اثبات د دعوی کې زکات مدعی دعوا بغیر شاهد ثابت دی نشي ثابت دی د مدعی دعوا کله ثابت دی چې کله شاهد شهادت کوي نه شاهد کړي نه دې مؤید د مدعی نه دا دې معنا کوي ودعو شهداءکم ودعو انصارکم راوبلی تاسو مددګاران سره چې تاسو سره مدد وکړي او تاسو دا دعوت ثابت کړئ شئ هم د دې په چنه پاتې مفسرینو حضرات معنا په آلهو باندې کړی ده ځکه آخرانه سهاره د بنده هغه کوي هغه اله دی نو ودعو آلهتکم راوبلی هغه آلهتکم د قران مجید په مقابله او په معارضه کې ځان سره خپل الهام واخلي او په شریکه باندې مقابله وکړي وادعوا شهداءكم رب بلیکاتو خدایان خپل من دون الله ما سوى الله تعالی نه ان کنتم صادقین کچته تاسو رښتونی فإن لم تفعلوا فكذا تاسو دعاکارونه لعذبكم ولن تفعلوا او هرگزی نشئی کولے لن چپ مزاری داخل تھی نفع مانا دا ماضی بانی کر گئی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَسْكَتَاسُ اُنَكَ دَغَجَاتَ فَمَاضِ كِي وَلَن تَفْعَلُوا او لن چپ مزاری داخل تھی استقبال تفر راجی او نیشئی کولے پا مستقبل تھی ندا ماضی پا اعتبار پر ام آجدہ او د مستقبل په اعتبار پر ام عاجزه او زمانه حال هغه ځان له مستقبل وجود نه لري چې په ماضي کې عاجزه شو په مستقبل کې عاجزه حالا کوم عاجزه نو چې تاسو مکمل عجزه کوئ د قرآن مجید په معارضې باندې نو بیا یو لار اختیار کوئ ایمان لاړئ ایمان پھر اجازت ته میرا وشي ځکه د اور نه حفاظت کړی او د اور نه نجات کړی هغه مقصور دی په ایمان چې ایمان دې راغ نو خلک د اور نه خلاصېږي ورنه د اور نه خلاصېدل نشته دی نو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره دا قائد مقام د امین دی اے په امین ایمان نار چې د اور نه خلاصېږي ذکر د کورنا بچ کې د ثمره د ایمان فتقوا النار التي فتاغزان بچ کې د کورنا التي د اغورنا وقودها الناس چې خشاک داري ګډي او وقودها الناس چې خشاک داري خلتي والحجارتو او ګډي اعدت للكافرين تیار کړی شو ده د پاره د کافرانو دا څه تقریر کور دی مده دک ناکار اور نه د بچیدو واحد طریقہ او واحد علاج سره ایمان دی ایمان دار دی وقودها الناس اے حطبها الناس چې قشار تاغي خلق دی اول تجارت او غدی او د الناس نا مراد خلق دی اصالتاً چنه کفار مراد دی ذکر گننگار کی وزیق میں تبعان بکن او د الحجارہ نا مراد یا عامی گا دی او د جہنم اور اگر انتہائی سخت اور دے تو دنیا کے دو اور حرارت دم رن دے چی گٹو کی دی او د جهنم اور دومره انتهایي سخت دی چې هغه به ګټه هم لمبه کوي د دنیا د اور دپاره خشاک هغه لرګي هغه ګیس دی او د جهنم د اور دپاره خشاک هغه څه دی هغه دغه انسانان دي او ګټه دي نو دا هغه سختوالی دی دا هغه شدت دی او یاد تجاری نا مراد مخصوص گتا دا کبری گوگل او گوگل چلے نو پدے کی دوست دنے یو دا چی پدے کی خود ذاتی طور حرارت موجود دے ذاتی طور پدے حرارت موجود دے گرم چلے دے په کومو اوبو کې چې د ګوګلو ملاوت وي هغه اوبه ګرمې په دې غرونو کې پرځایونو کې چشمي ګرم چشمي ورته وایي نو چې دا هغې تجزیه وشوه پای کې ګوګل را شامل دي ګوګل دي پکې او قید چې کومې خلک چې دا تبرک حاصلی چې دا برکتي اوبه دي چې برکتي دي ګوګل دي پکې وي برکتي اوبه الله تعالی د زمزم پیدا کړي دي ځان د مورال خبر دې پای کې ګوګړي او ګوګړو سره د خارښت کې لاړ څنګه شانت کیږي د خپل کوي او ګوچري آی کې ګوګړ ګټه ا بیا چې څنګه په پای باندې لاندې خارښت کو سره خپل ګوګړ کوي نو دا ګوګړ دا ګرم دي ګرم د ذات خود او چې راته ځان نه پور شي وسره نو ګرمایش په انتهایی کې وایي انتهایی کې وایي او بلدا چې دغې بوی او لوګې هغه خطرناک نو خطب به پکې دکه ګوګړي د هغې خشاک به ګوګړي کبري او درېیم کول دا دی چې د حجاره نه مراد د دغه اسنان دي هغه بوتان چې د ګټو نه جوړي نو هغه بودان چې هم مراد دي چې د ګډو نه جوړ نو د دې د ګډو د بودان په بوور کې څه ځل شي دې سره به هغه زیادت حضرت او زیادت افسوس دی کول شي ځکه خپل الیهو ته به ګوري دا هغه هغه به بزای ته به ګوري نو حضرت قوت وردی افسوس قوت وردی د خپل حماقت او د خپل صفاحت ختم وتلی چې موږ سوره به وکړو فَتَكُنْ نَارًا الَّتِي فَزَّامَ كَيْدُ أُورْنَا الَّتِي دَأَ أُورْنَا وَقُودُ النَّاسُ يَخْشَعُ دَغِ إِنْسَانَانِ وَالْحِجَارَةُ أَوْ كَذِبِ أُعِدَّتْ لِتِيَاكَ رَشْدَ لِلْكَافِرِينَ دَفَرَ كَافِرَانُ أَصْلًا وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَيُعَذَّبُونَ فِيهَا تَبَعًا مسلمانان کو په جزا ور کوئی شي خو تبعان زکات په مشابهت کو کفار اختیار کوي څنګه کافر ته خدای حکم داغه تابعداري نه کوي دغه مسلمان دی مؤمن دی د خدای د حکم تابعداري نه کوي دغه وجه نه تر څو وخت پورې وي او بیا به کوي مخلد په نار بني اول کوټه د کافرین د ظاهر د اعتبار معلومیږي چې جهنم موجود دی او دا نظریه ده د اهل سنت او جماعت جهنم اوس موجود دی شته ده اور واقعي تفویض شو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار نو ورته بشارت ذکر تقویر تر کافر دو پار راضی او بشارت دو مومن دو پار راضی کمو خلقو چرا اللہ جل جلالهو دو توحید نے انکار رکھو دو قرآن وجید دو صداقت نا دو پیغمبر دو صداقت نے انکار رکھو دو داغت پار جہنم نا کچھ سو کی منی دو داغت پار زیر ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا زِرَ وَرْكَاءَ كَسَانُ تَعْتِيمَانِ رَوْرَدِ وَعَلِلُوا الصَّالِحَاتِ اَوْكْرِدِ اَمَلُنَا خِسْتَ حَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ بِسَكَ تُدِدُ فَارَ بَاغَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ شِبَيْهِ بَا لَعْدِبَ بَنْغْرُو دَغِينَ نِهُنَا نهرونا سرور قسمه تجري من تحت اشجارها يعني من تحت قصورها الانهار من الانواع الاربعه لسرور الصانع اغه سرور قسمونه کم دي سوره محمد آیت نمبر 15 سوره محمد پرشتہ مفارا آیت نمبر 15 مثل الجنة التي حاضر جنة آوا وعد المتقون جوا دے کر شویدا د متقیان سرا اڑوان کے توئی میں مثل تمہارا کا حال بن رہا جی تمہارا دو سکھ رہا جی د متقیان دو پارا کم جنت تیار دے او الله تعالی وعده کړی دا غي حال څه دی نو دا غي حال بیانوي فيها انهار فديك نهرندي مما عند ابونا غير آسن غير متغير كنيدي متغير خوان كده فرق مرادي فزايقه كده اخرابوال مرادي وانهار او نهرندي من لبن دفاينا لم يتغير طعمه كنبي بدل شبه خوان او زايقه داني د وخت مرور باندې با اثر به کنا راځي خوان دې نه خرابي او په دنیا کې پای کې نو کار په فریټ کې دې فریډر کې دې نو میو خوان په ګراش خراب نه دي په ذائقه کې فرق راځي او البته کې په ذائقه کې فرق څه نه راځي وانهار او نهرون دي من خمر د شرابنا لذتين چخوان ورکون کی وی بشاربین سکون کوتا لذتين لذیذتين خوان دور بی نو دا درین کتن نهر شد سالورم وانهار او نهرون بی من عسلین د گدین مصفن چه صفا بی من عطر مصفن ذاتي كبين في أغبى صفاي مصفن من النخل من النخل وشمو نبقكي ده كبين مكاي أو نبقكي أغموم صفاء سكرة بجلكل صفاء سكرة بجلكل فلتر شير صفاء او دا غیر ذائقه بتاو چې دا کریم دی اثر هغه شد چې خود لو بویا نه کې اثر لو بویا اثر هغه چې دا هیڅ په بوی کومه چې دا اثر دا چې اثر فروخته کوي دا داسې چې روزات دي روزات دي روزات دي روزات دي چې بوري کله چې دا په کې به نه وي او دا په دې داسې دی لذا دا غیر اثر نه دی اثر په خپل وجه دا اثر نو د جنت دا کبیر به په خپله وجه کې ګرځي ځانه کې مچای هم دی چې اولاد په دیواله هغه لا کې هغه د مړي تربت او دا کشان چې د مجو هغه کبین چې کوم هغه مومي که نه هغه معده را معده کې او وایې په کې چې ګرځي راتل دی په کې چې پته دی چې دا کبین دی ځکه که داسې نه ده چې خوایې ته خلک د ګوړي شربت ورته وایي دغه شانتې ده که نه نو داسې بني اصلي کبین به وي اصلي بالکل اوریجنل کبین بھائی او سب فلٹر بھائی بالکل صفا ستھرا کس شے بھائی تین نظر اثر کیوں بوتل نہیں نہرو نے بچے گی راج نہ سرور قسم نہرو نے چھوا انہار من ماء غیر آسن او بل انہار من لبن او درین انہار من خمر او سلورم انہار من اصل مصفا نو قرآن مجید کسی الانہار ذکر کی گی ده تقریبا دا سلور وارتی نمورایت ده جنب بابا کل ما رزقو منها هر واری توار پیش دویتا منها ددعا میوو ده جنتنا من سمرتن ده سمیوی نارستن فطور ده خوراک بانی قالوا طيب هو هذا الذي ذاقها شهد رزقنا من قبل ترى كرشه ومنغتا من قبل وما ندبينا وأتوا به متشابها اور اصل کا کوئی چیز دوی تفری باندې متشابهن یوشان یوشان چې په جنت کې د جنت ته میوه نو تاسو شی ورکړي نو دای وی هاذا الذی رزقنا من قبل دا قربان به مونږ ترا شو نو د دې سمانا هاذا الذی رزقنا من قبل نو یو توجیه ده چې د دنیا میوه او د جنت میوه د شکل په اعتبار سره یو شان دي متشابه وي و اتو به متشابهه د جنت میوه او د دنیا میوه به هم شکل دي نو د جنت څو په دنیا د څو په شان د جنت مالټا هغه په دنیا د مالټې په شان د جنت کجورا هغه په دنیا د کجورې په شان دا مقصد دی نو دای څه کړه چې په جنت کې هغه قرآن ملو شي هغه مالټې ملو شي هغه کجورې ملو شي دوی دا په بالکل اتکه شان دي حاضر د روزیک نام قبل اخر دنیا زمين قبل نمرات اخر دنیا چې دا راکړي چې موږ په دنیا کې د دنیا د جنت د مالټې په دنیا د مالټې په شان دي د جنت سیوان خود دنیا ته سیوان په شان دي او دوی بل اولي وایي ځکه وو کوتو به متشابهه د دنیا او د جنت دې په شکل په اعتبار سره یو شان دي البته په ذائقه کې فرق دي په ذائقه کې بعد د ځمکې د اسمان فرق دي بیا په دې کې حکمت څه ده چې د جنت میوي هغه په دنیا د میوو په شان دي نه پایې کې حکمت دا ده چې جنتیان په تکلیف نشي ځکه جنت د تکلیف ځای نه دی جنت د راحت او سلطو ځای دی چې په تکلیف نشي خو په دنیا میں بھی بالکل یو شان دي او د آخرت میں بھی هغه بالکل بل شان دي نه بیا به غریبانو ته تحیر راځي مثال په تور باندې میلمه دی راغلی او هغه چرته چې کوم نه اکور نه دی لیدلی چې اکور به څنګه خوري اکور نه دی لیدلی او تاسو هغه په پلیټ کې خوري او چې ځان د غفونه ماتي چې دا به څنګه خوري ها البته چې تلوار یې اکور لیدلی او تاسو هغه اکور کې خوري نه به دې فرق کم پکار ده فرق یې ورم پکار ده یا سبب څه ولا پکار ده چې دا ماتي هغه په طریقې باندې کوي نو که تاسو جنتیانو ته بالکل جدا قسمه نبی قسم میوي او تا ور کولې شي نو دوی به متحیره کېدل پریشان کېدل تر دا پس موږ پرم دا پس موږ پرم دا پس موږ پرم او ته په دنیا کې د اغې نمونه څه کړه دا نو د دنیا د اصل څنګه خورې شي د جنت څخه واغ څنګه خورې شي دنیا کې مالټه څنګه خورې شي تر دا پس کو هونی کې خورې سپینولې شي په جنت کې به موږ شانتي خورې شي په دنیا کې غنې څنګه چې خورې شي په جنت کې به غنې موږ شانتي کې خورې شي چې څه ولتی لیدل زما ته وی هاذا الذي رزقنا من قبل ايه الجنه ده من قبل نمرا من قبل في الجنه مقصد ته وی دار چې ته سحر په وخت کې په ناشته کې دای کما نیو استعمال کړه نما خام بوته اکبر سحر کیو استعمال کړه ما خام بوته کیو میرو ودا کو هغه سی وان دی چې موږ سحر وکړل خو چې سحر کړی دای کای بېو شاتی چې ما خام وکړي بیا به دای کبین کول درشان نیو به یو کتنی متشابه او په زایته کې وفات راځي نو په دې کې بلې چې سره وزوز ملایي لکه چې بلې سحر کړی نو دا کوم غا پرون سار چې کول دم نو ځای کې یو شان دی وا چې بیا ما هم په خورو نه بیا شان دی وا او چې اوسې خورو نه څنګه وای نو فلا دې وو سره حاصل ها دا د دې رزقنا من قبل هي سن جن او بری نو کولی هي بار پاد ته مذاکر قالوا اوغوایدی ها دا دا مرزوق چره الذي جزاء عمل الذي دا بدد دا عمل ها روزی کنا ای وفی کنا ها دا دا دا مرزوق چره الذي جزاء عمل الذي دا بدد دا عمل آغدا روزی کنا من قبلو چی توفیق را کرشو منگتا من قبلو رواندد دینا فی الدنیا نو دا عمل او دا میوی پا میت کی بمونا سبتی مشاکلت کئی و اتو بهی متشابہا نعمت پا میوه با مرزوق پا دا عمل کشان نو دا خزما دا اغا ذکر نتیجه دا دا میوه خزما دا اغا ذکر اغا دا او دا میوه دا خزما دا موز اغا دا او دا میوه چی دا دا خزما دا اغا درس دا دا خزما دا اغا تعلم دا او دا خو زما دا غا تبلیغ ده او دا خو زما دا غا جهاد ده او دا خو زما دا غا تصنیف ده بنده ته ورپسې مناسبه ښکاري په حدیث پاک کې راځي نبی کریم علیه السلام ارشاد فرمایي من قال سبحان الله العظیم شاکدا قیمتي او مختصر کلمات وي سبحان الله العظیم غرفت له نخله في الجنه دا غره پاره په جنت کې تجربه وکړل شو نه پته لګیدا چې سبحان الله العظیم دا هغه بدله څه ده دا هغه بدله تجربه ده نو د مختلفو اعمالو خپل خپل چې کوم نه غلطي کوي خپل خپل هغه بدلي فای باندې په جنت کې پويږي چې دا کوم عمل بدله ده دا کوم عمل بدله ده دا کوم عمل بدله ده بچه هایی که گوری خوشحالی گی با و اوضو بهی متشابها او راتل بکولشی دویتا بهی پداری تطبانده متشابهن یوشان یوشان و لهم فیها ازواجون او یبردوی دفارا فیها پدارتنتن که ازواجون ببیاری متحارتن فاتیزا صرف دو خوراک او دسکاک انتظام بنی بلکه جون به مثل دیواجی نو خوراک کا کبیر دی او چې سړی کونډي یا وادي نه کړي نو بیا پریشان نو د خپل انتظام به ومي د بیبیان انتظام به ومي مطهرتن لیا تطهر معنا باندې دی یعنی مسجد ته په معنا د مسجد باندې مطهرتن پاکی کړی شي وي پاتی کړی شي وي نو اصلا به پکې د کعواری وي خو دا به ترې ایستلی شي وي نو مراد کنه د دنیا کې بیا نه ولهم فيها ازواج مطهره او یی به د دې لپاره په دغه جنتونو کې ازواج بیا نه مطهره پاتی کړی شي وي پاتی کړی شي وي دته نه من الغائط والبول والحيض والنفاق وإلى ما ذلك ذلك اسم أوارد أغبو سعيد أو يا مجيد فمراد مجرد ولهم فيها أزواج طاهرات لديك فرق ببيانك باكيزة مراد سنة جنة كوري او هم فيها خالدون او دیبا پدا جنتونتی همیشه همیشه دفانه.